Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamberimizin Ebu Zer'e tavsiyeleri. Peygamberimizin bazı eshabına özel olarak tavsiye olmuştur. Bunların bazısı biraz daha kısa, bazı tabii daha da uzun. Bu bir hadis-i şerifi kapsıyor. Uzunca bir tavsiye. Peygamberimizin tabi sözleri olduğu için de her kelimesinde, her cümlesinde kesinlikle hikmetler var. Bizim için duyarlı sözler var. Önce inşallah bakalım Hazreti Ebu Zer kimdir? Onu biraz tanıyalım. Hayatı çok uzun hayatı tabi, hayat konusu. Bunu inşallah özetleyelim kısaca olarak da Ebu Zer bunun künyesi. Arapların hemen her birinin bir künyesi vardır. Bu da genelde ilk erkek evlatlarının ismiyle bunlar künyelenirler. Ebu Amr gibi. Bu da Ebu Zer de aslında Zer'in babası anlamına geliyor. Asıl adı Cündeb bin Cünade'dir aslında. Cündeb bin Cünade asıl adı ve kendisi Gıffar kabilesine mensuptur. Bunun için Ebu Zer-i Gıffari diye bu şekilde sahabe içerisinde ün almış kendisi. Gıffar kabilesi Mekke-i Mükerreme'ye yakın bir kabile ve Mekke'lilerin de Şam yolu üzerinde bulunan bir kabile. Ve en sahih, yani en doğru rivayetlere göre de Hazreti Ebu Zer İslam'da 5. Müslüman. En sahih rivayete göre budur. İlk 4 Müslüman tabi bunlar. Bunlar artık kesinlikle bunlar belli bunlar. Öncelikle Peygamberimizin hanımı, eşi, bizim annemiz olan Hatice-i Kübra Hazretleri'dir. Sonra Hazreti Ali, Hazreti Zeyd, Hazreti Ebubekir. Bunların hangisi daha önce, hangi iki, üçüncü? Biraz tabii buna görüş farklılığı var. Fakat ilk 4 Müslüman İslam'da elhamdülillah bu 4 kişiye nasip oldu. Biri Hatice-i Kübra, Resulullah'ın hanımı, bizim annemiz olmuş oluyor. Hazreti Ali, Hazreti Zeyd, Hazreti Bekir. Ebu Zer Hazretleri uzunca boylu, hafif esmerce, çok dik inanç demeyelim tabii o başta da dürüst diyelim. Yani İslam'dan önce de çok gayet dürüst, sözünün eri, mert kişiydi kendisi. İnandığı meseleyi uygulardı. Onun arkasında duruyor kendisi de. Bu Gıffar kabilesiyken Mekke Mükerreme'de bir kişi ortaya çıktığı, peygamberlik davasından bulunduğu haberi Gıffar kabilesine ulaşıyor. İslam'ın tabi ilk daha yeni doğuşunda bu olay. Yani gerçekten ilginç bir olay. Çünkü henüz daha Mekke Mükerreme'de 4 tane Müslüman var Mekke Mükerreme'de. Henüz İslam daha gizli olarak gelmeye çalışıyor. Demek öyle bir ortamda bile Mekke Mükerreme İslam hareketi elhamdülillah ortamda, o çağda, o iletişim içerisinde Gıffar kabilesine ulaşmış. Ebu Zer de İslam'dan önce de bir arayışa girmiş. Akıllı kendisi, hem de şiir söyleyen kişi kendisi, kendi kendine putlara tapmanın bir anlamı olmadığının farkına, bilincine varıyor. Tam Mekke'nin putu başka, Taif'lerin başka, hemen hemen her kabilenin kendine göre bir putu vardı. Yani bir heykeldi, bir taş dikiyorlar bir yere. İnsanlara buna işte saygı yapıyorlar, sevgi yapıyorlar, secde yapıyorlar, artık tapınıyorlar insanlar. Onların nazarında, görüşünde kurtarıcı o, ilah o sanki. Ona bağlılar. Ebu Zer etrafı gezen kişi bakıyor ki her kabilenin, her yerin ayrı ayrı farklı putları var. Tabii her kabilede kendi putunun daha üstün olduğu iddiasında bulunuyorlar. Bu sonuçta bunların her birinde bir madde olduğunu, ister taştan olsun, ister ağaçtan olsun, isterse madeni olsun, bunların bir madde olduğunu bilincine varıyor ve gerçek olarak bu alemleri yaratan, yöneten, yönlendiren güç olduğunu bilincine varıyor. İşte Hazreti Ebu Zer böyle bir arayıştayken kardeşliğin önce buna haber veriyor kardeşi. Abi, Mekke mükerremede bir kişi ortaya çıkmış, peygamberlik davasında bulunuyormuş diyor. Ne dersin? Hemen kardeşim diyor, devene bin, Mekke mükerremeye git. Önce o kişiyle görüşme ama. Seni belki etkileyebilir, onu görme. Önce bir soruştur. Tabii yeni ortaya çıktığı için de düşmanlara çokmuş bunun. Önce buna karşı olanlarını, muhaliflerini, düşmanlarını gör. Onların görüşünü al. Ondan sonra ona inananlardan birini bul, onun görüşünü al. Ondan sonra o kişiyi, yani peygamberin kişiyi, onu bulmaya çalış, onunla görüş, onunla konuş, ondan sonra buraya dön gel, beraber bir karar verelim diyor. Bakın Ebu Zer'in o zamandaki nasıl güzel bir görüşü böylece. Tam arayışta. Yani ön yargılı değil böyle. Körü köre puçu değil kendisi böyle. Ön yargılı değil. Her şeyin geç arayan bir yapıda kendisi. Kardeşi Mekke'ye hemen diğerisi gidiyor. Tabi Mekke hemen hemen hepsi aşağı yukarı o zaman İslam'a karşı, peygamberimize karşılar. Onlarla görüşüyor. Ne diyorlar bunlar? Kimi şair diyor peygamberimiz için. Kimi kahin, kimi mecnun diyor. Şunu bunu. Bir şey söylüyorlar. Sonra peygamberlerden birini görüyor. Ona da kimi görmüşse. Ve üçüncü olarak da peygamberimizin yanına geliyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen diyor peygamber diye bir iddia ortaya atmışsın, ortaya çıkmışsın. Peki sen eğer peygambersen, bu alim Allah'tan sana bir şey geliyor mu? Peygamber buna Elham suresinin Fatiha'yı okudu. O da bunu dinlerken işe yaradı ve hemen bunu ezberledi. Dedi ki ya Muhammed, ben de Gıfa kabilesiyim. Evime dönüp gideyim kabileme. Abine görüşeyim. Sonra bir karar vereceğiz dedi. Döndü gitti kabilesine. Hazreti Ebu Zer, bunun abisi, bunu heyecanla bekliyor kendisini. Ne oldu kardeşim? Olayı anlattı abisine. Önce düşmanlarından çok kişi gördüm. Ne diyor onlar? Kimi şair dedi hakkında. Kimi kahin dedi. Kimi mecnun dedi. Kimi sihirbaz dedi. Herkes bir şey dediler. Bunu dediler buna. Ebu Zer bir düşünüyor. Mecnun yani deli anlamına gelir. Mecnun şiir söylemesini beceremez ki diye, ben de şairi biliyorum ben. Yani şiirde bir vizim vardır. O zaman da şiirler hece vezninde. Bu hecenin sayılması gerekiyor. Son mısranda hece tutması gerekiyor bunların. Bu da bir bayağı bir meslektir. Bir mecnun şiirini söyleyemez dedi. Kahin sihirbaz diyorlar. Demek ki dedi, düşmanları bile onda insan ise bir güç görmüşler ki, ama ona peygamber diyemiyorlar da başka bir şey diyorlar bana dedi. Sonra tabii Müslümanlar görüştü altından sonra da, peki gördün mü o kişiyi? Gördüm. Ne dedi sana? Hemen kardeşi Elham suresini, Fatiha suresini orada okudu. Hazreti Ebu Zer'in içi eridi. Kardeşim ben de gideyim Mekke'ye dedi. Kalktı, Mekke'ye mükerreme kabilesinden geldi. Harim Şerif denen yer, yani Kabe etrafında. O dönemde Kabe etrafında duvara falan bir şey yoktu. Evler vardı. Yalnız Kabe'nin çevresi biraz boşluk açıktı. İşi olmayan orada toplanırdı Mekkeliler. Yani Mekkelilerin toplantı yeri orasıydı. Kimin işi yoksa oraya gelirdi. Orada da öbek öbek ya da cemaat cemaat orada olurlardı. Mesela bir de Ebu Cehil otururdu gele zamanlar. Onun çevresine onu sevenler. Derin Hazreti Ebu Bekir mesela otururdu. Onun yanı sevenler yana gelirlerdi. Olurlardı. Ebu Zer de geldi oraya. Kabe olduğu için Mekke-i Mükerreme'de oraya her zaman yabancı gelebildiği için de dikkat tabi çekmedi kendisi. Ebu Zer 3 gün kaldı orada. Buraya kimse evine konu götürmedi. O dönemde Mekke'ye gelen bir yabancıyı Mekke'nin bir evine yeme götürürlerdi. Çünkü o zamanlar Mekke-i Mükerreme'de ne lokanta var, ne market var, ne bir şey var o zamanlar. Ancak panayır zamanında işte arpa, marpa, buğday bundan satılıyor. Bunlar tabii çiğ öğütülmemiş olarak satılıyor bunlar da. Yani çarşı yaparak o dönemde bir şey diyecek bulunmuyor parayla da olsa. İki akşam hastaneye buna götürüyor kendisini. Ama hastaneye henüz daha çocuk gibi, yani yeni gençlik şeyine geçme durumunda hastali. Buna bir şey sormaz hali. Üçüncü günü hastali dedi ki buna, sen neredesin, nereden geldin buraya, işte niçin geldin falan bir sorunca dedi ki hastaliye, Ali dedi, sana bir şey söyleyeceğim ama dedi, bana kesin söz ver, bu aramızda sır olarak kalacak. Hastali buna bu sözü verince dedi ki, burada yani Mekke şehrinde biri peygamber diye ortaya çıkmış. Ben onu daha görmeden ona aşık oldum kendisine. İçim yandı. Onu görmek için buraya geldim ama insanlara sormaya korkuyorum dedi. Hem önümü keserler, böyle göndermezler. Hem de onun için geldiğimi duyarlarsa beni belki öldürürler. Ya buradan beni Mekke'den kovarlar dedi. Bunun için herkese soramıyorum dedi. Hasta dedi ki tamam dedi. Sen bir arkamdan gel ama beraber gitmeyelim dedi buna. Dikkat çekmeyelim. Arkamdan benim gel dedi. Ben durursam sen beni geç dedi. Eğer bir tehlike olursa ben eğilirim dedi. Yani ayakkabımı boraşık yaparım. Sen aman durmaya geç ben dedi. Benim girdiğim yere arkamdan gir dedi. Böyle. Hasta Ali o yaşta aldı bunu, peygamberimizin evine götürdü. Hazreti Ebu Biber, Ebu Zer Hazretleri, Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'ni gördüğü anda, artık aradığımı buldum dedi böyle. Bütün duyguları tatmin oldu. Ruhu coştu böyle. Manevi cezbeye girdi. Sanki başka aleme girdi. Henüz daha Müslüman olmadan da. Gerçekte içi Müslüman oldu. Fakat bunun diliyle söylemesi gerekiyordu bana. Ya Muhammed, ben Müslüman olmak için geldim buraya dedi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oturttuğun yere elini tuttu Peygamber. Eli avucunu aldı. Dedi ki ya Ebu Zer, kul yani söyle bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu Peygamber istedi. Hastalığı söyledi orada. Ebu Zer bunu söyledi. Elhamdülillah Ebu Zer artık fiilen de zahiren de Müslüman oldu. İslamlaştı artık. Yani her şey İslam, her şey diyorum böyle. Eti, kanı, kalbi, beyni, dimağı, hücreleri, bütün varlığı, duyguları İslamlaştı böyle. Allah ile yandı böyle. O hale geldi. Dedi ki ya Resulallah, ben burada Mekke'de kalayım ben ya Resulallah. Yani sen ayrı yaşayamam ben ki artık dedi. Böyle kalayım. Peygamber hayır Ebu Zer. Sen buradan hemen kabrine git. Orada insanları İslam'a davet eyle. İleride bu din güçlenecek, kuvvetlenecek, bir devlet haline gelecek. O zaman oraya gelirsin buyurun muhteremler. Peygamber'e yine özel olarak tembih etti. Sakın Mekke mükerremede kimse Müslüman olduğunu buradan söyleme ama dedi böyle. Şu anda çok bir baskı var. Buna tabi olacak, geçecek bunlar. Yani bunların hepsi aşama aşama olacağını Peygamber'e malum bunlar kendisine böyle. Bu da peki rahatsız. Peygamber söz verdi. Yani İslam açıklamam diye. Peygamber yanından çıktı. Ama başka Ebu Zer ki tabi şimdi. Nasıl kalbi Allah diye gönlünden inanç, iman fışkırıyor. Ruhsal hal böyle. Manevi tat, feyiz. O hale gelmiş ki kendisi artık dünyada mı, cennette mi, arşta mı kendini bilemiyor. Öyle manevi bir halde, tatlı bir halde. Ne istedi? Bir de Mekke'lere baktı, Kabe'ye Mekke'lere baktı ki zavallıları acıdı. Putların önünde oturmuşlar. Şarap içenler, kahkahayla gülenler, gafiller, putperestler, müşrikler, pislikler böyle. Acıdı onları. Neyi onlara ben paylaşmayayım bu sevincimi dedi, imanımı da onlara ben neye paylaşmayayım dedi böyle. Elde olmadan unuttu böyle sözü. Kabe yanına geldi. Tam da müşriklerin en yoğun kalabalık olduğu yerde ayağa kalktı. Şöyle dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diye bağırdı. Hemen kalktı müşrikler. Vay sen de Müslüman oldun diye bunun üzerine yürüdüler. Kimi yumruğunla, kimi tekmesiyle, kime gizli bir taşla, kemikle bunu vurmaya başladı kendisine. Artık bu yere düştü. Düştü. Hazreti Abbas amcası henüz amcası olmamıştı ama çok şefkatli, merhametli, gönlü temizdi. Hem bunun üzerine abandı. Müşrikler, durun Mekkeliler, ne yapıyorsun? Durun Mekkeliler. Bu Gıffar kabilesinden. Bak sizin Şam yolunuz Gıffar kabilesinden geçiyor. Eğer o kabilenin birini öldürürseniz onun düşmanı kazanırsınız diye onları baştan korkuttu. Onlar bunu bıraktılar. İşte Mekke mükerremede, daha doğrusu İslam'da ilk olarak böyle düşmandan kıyasıya, öldüresiye, sopa yiyen, dövülen Hazreti Bekir oldu sahabe içerisinde muhtemelen. İlk olarak bu İslam'da dövüldü. Allah yolunda, fi sebilillah. Suçu neydi? Kelime-i şehadet getirirdi. Suçu bu. Açıkça ama içinden coşan bir imanla artık iradesini tutamadı kendisini böyle. O durumda o sevin aşkı muhabbetiyle açıkça kelimesi getirdiği için ilk olarak İslam'da aşırı dövülen böyle. Kıyasıyla öldüresiyle dövülen sahibi buydu. Tabii yaralandı. Her tarafı kan bere içerisinde. El ayağı tutmuyor. O bitkin bir halde oradan kalktı. Peygamber'e geldi. Ya Resulallah, Bak ben böyle böyle oldu. Hemen gidemeyeceğim bugün. Dönemeyeceğim kabileye. Peygamber dedi ki Ebu Zer, ben sana bak tembih ettim ben sana. Henüz daha İslam'ın gizli yayılması gereken bir dönemdeyiz. Allah böyle diliyor. Allah böyle diliyor. Önce bir yeraltı faaliyetiyle böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş İslam anlatılacak. Anlatılacak. İmana gelme yeteneği, istidadı olanlar önce onlara gelecekler. Bunlar İslam'ın temel taşı olacaklar bunlar. İlk sahabeler bunlar. Sonra İslam genişleyecek, çoğalacak. İslam yeryüzünde tek güç olacak. Ebu Zer. Allah'ın böyle yap gidiyor bunu böyle. Ama vakti Allah'ın tabi belirlemiyor böyle. Ebu Zer ikinci gün yine aynı şekilde ayrılırken bir Kabe'ye tavaf edeyim diye Kabe'nin yanına gitti. Yine baktı ki müşrikler oturmuşlar aralarında şarap içmeler, bazılarının cariyeleri elemiş, defanmışlar, şarkı söylüyorlar, onu elindiriyorlar. Bir gaflette, böyle, katı bir gafletteler bunlar. Yani tam adı kendisini. Her tarafı yara bir olduğu halde yine kalktı, yine açıkça kelimesi getirdi. Yine tabi dövüldü. Ondan sonra kalktı deve sevimini yavaş yavaş kabilesine gitti. Tabi önce kardeşi, kabile reisi olmak üzere elhamdülillah çok çalıştı kabilesinde. Yani demek ki çalışırsa bir kişi bir kabileyi, yani bugünkü deyimle bir orta şey bir ilçeyi imana getirebiliyor iki kişi böylece. Sonra tabi Medine-i Münevvere'ye geldi ama Uhud Bedir Savaşı'ndan bulamadı kendisi. Sonra Medine'ye geldi. Bir gün Peygamber şu yürüdü Aleyhisselam Hazretleri, Allah'ın bana dört kişiyi sevdiğini bildirdi. Ve Rabbim bana buyurdu ki, ya Muhammed'im, ya Habibim, ben senin sahabenden dört kişiyi seviyorum, onları senden sev. Rabbim bana emir verdi. Peygamber buyurdu hesabına. Hesabım, bana Rabbim emir verdi. Allah Teala işin dört kişiyi seviyor. Onları benim de sevme alıba emretti. Sonra kim bunlar ya Resulallah? Peygamber buyurdu. Üç sefer Ali minhum. Ali onlardan biri başta. Sonra Miktat, Ebu Zer ve Selman. Yani Rabbim bunları seviyor, bana da sevmemi emretti. Ben onları seviyorum buyurdu. Demek ki Hz. Ebu Zer Allah Teala'nın sevdiği bir sahabe kul, Peygamberimizin sevdiği bir kul. Hz. Ebu Zer hadislerine gelene şöyle der, Kaleli Halili, Halil'in bana böyle dedi, Halil'in dostum anlamına geliyor. Yani peygamber anı nebi Resul demezdi de Halil'im dostum bana böyle dedi derdi bence. Yani peygamberimize öyle bir can bilir kendisini öyle biliyordu. Hazreti Ebu Zer hiç dünyayı önemsemeyen bir kişiydi. İki parayı üstüne koymayan kişiydi kendisi. Buna şu isim verilmişti, Mesihül Ümmeh, bu ümmetin Mesih'e diye. Yani hiç dünyaya önem vermeyen, hiç malı edinmeyen, Allah'a aşık olan bir kişi anlamına geliyor kendisi. Tebuk harbine giderken, Tebuk o zaman sahabeler için en büyük imtihandı. Çünkü Tebuk Medine'ye uzak, aşağı yukarı 700 kilometre tutuyor. Mevsimde sıcaktı, çok sıcaktı mevsimde. Yani hurmaların tam olduğu zaman ki, Ağustos aylarında idi demek ki, mesafe uzak, öyle diyecek. Yolda su falan pek bulunmuyor orada. Hazreti Ebu Zer de tabi o da kalır mı? Kalmaz tabi. O da bu orduya katıldı ve Roma'ya karşı ki O güne kadar Arabistan'da Roma deyince her titrer Roma'dan. Efsanevi bir süper güçtü Roma Araplar için. Bu defa Roma'ya kalkıyor bir savaş hem de Roma'ya doğru gitmek tabii anlamında. Ama peygamber yapıyor. Allah'a böyle istiyor tabii. Allah işlemi size kolay mı aslında. Hazreti Bezer'in, Ebu Zer'in demesi çok zayıftı. Zayıftı. O arkadan kaldı. Orduya diye belki demedi. Dev çok zayıf olduğu için böyle yavaş yavaş gittiği için çok geride kaldı. İslam ordusu tebaa vardılar. Böyle konakladılar. Oturdu oradan. Bir ara artık ne zamansa kardan bir zaman sonra ise Hazreti Ebu Zer baktı ki deve çok zayıf onu taşıyamıyor. Az çok bir üç yaslı yükü de vardı üzerinde. Deveyi acıdı. Kendi aşağı indi. Eşyanın sırtına aldı. Deve elini aldı. Yalın ayak o da orada peşinden gidiyor. Bir tepeye geldi. Uzaktan baktı sahabeler. Dediler ya Resulallah uzakta şu tepede bir kişi geliyor orada. Tabii her şey olabilir. Düşman, casus olabilir. Gelebiliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hiç oraya bakmadı. Peygamber öne bakarak şöyle buyurdu. Hu Ebu Zer'in. O Ebu Zer'dir. Peygamber buyurdu. Tabii Rabbim verdiği bir ilham ile, ilim ile. O Ebu Zer'dir. Ebu Zer yalnız yürür. Yalnız yaşar, yalnız ölür. Anladı peygamberle. Bir şey buyurdu. O Ebu Zer'dir. Ebu Zer yalnız yürür. Yalnız yaşar, yalnız ölür. Buyurdu. Gerçekten Hazreti Ebu Zer yalnızlığı çok seven bir kişiymiş gerçekten kendisi. Peygamberimizden sonra Hazreti Osman'ın halifeliği döneminde Şam'da epey bulundu kendisi. Onun da Şam'da vali Muaviye'di. Hazreti Muaviye'de Şam'da valiydi. Hazreti Osman da halife Medine-i Münevvere'de. Ebu Zer Hazretleri kendi çok zühd dedir bunlara. Zahid. Yani hiç dünyada bir şey edinmeyen kişi anlamına geliyor. Herkesin de kendisi olmasını istiyordu. Bu bakımdan bununla şimdi bir uğraşıyordu. Tabii bazen bu güç geliyordu. Bundan Şam valisinden Muaviye bunu şikayet etti halifeye. Halife Osman da bunu Medine'ye davet etti Ebu Zer Hazretleri'ne. Medine'ye geldi Hazreti Ebu Zer. Medine'ye geldi ama o Medine'ler çıktıktan sonra Medine'nin çok o gün içinde değiştiğini gördü. Asıl saadette Medine-i Münevvere'de tabii daha kıtlık vardı. İmtihan olarak onlara kendilerine. Çünkü bolluk, refah insana geldi, şımartır insanları. İnsana bir gaflet verir insanlara. Onun şükrünü yönetmek çok zordur. Hadi bu üzere baktı ki Medine'de çok bir yüksek bir refah. Çünkü Şam fethedilmiş, Irak fethedilmiş, Şuam, Ermenistan fethedilmiş, Azerbaycan fethedilmiş, Mısır fethedilmiş, her taraftan fütuhattan ganimetlere geliyor. Medine'de muazzam bir bolluk var Medine'de, ferahlık var Medine'de. Bu sıkıldı. Dedi ki Halife Osman'a, Hazretlerine, ya Halife, ya Emir el-Mü'minin, bana Halil'im dedi, nasıl etmişti, ya Ebu Zer, Medine bu duruma gelince sen bana durma demişti bana diyor. İzin verirsen ben de köye gideceğim. Medine, Mekke yolunda bir köy vardı. Rabeze diye köy vardı. Oraya gideyim buyurdu. Hazreti Osman bana izin verdi. Oraya yerleşti. Bir iki koyunu, bir iki keçisi vardı orada. Onların sütünü bütün orada geçirdi kendisi orada. Yol üzeriydi orası da. Yani gelen geçenler bir meşrit yaptı oraya. Gelen geçenler orada otururlardı meşritte. Ondan sohbet ederdi. Onlara İslam'ı tebliğ ederdi. Hadis-i şerifleri. Bir gün dedi ki kızına Tek bir kızı kalmış yanında. Kızım, ben bakayım dışarı çık bakayım. Hiçbir gelen var mı? Yolda yolcu var mı? Dedi böyle. Kızı dışarı çıkıp baktı. Etrafa baktı baktı. Geldi. Babacığım, hiç kimseyi göremedim. O zaman biraz daha vaktim var dedi. Ne var babacığım? Beni Habibim Resulullah beni davete çağırdı dedi. Oyuna gideceğim dedi. Ama sen üzülme yavrum yalnızım diye burada. Rabbim bana gönderecek burada böyle. O gelenler onlar beni burada yıkayacaklar, kepenecekler, namazını kılıp kılacak onlar benim burada. Yalnız kızım senden bir ricam var dedi. Oradan bir koyun kuzu gösterdi. Kızım sen bunu kes dedi. Tabii kadının koyunu kesebilir. Yani zapt edebilince. Kızım sen bunu hemen kes dedi. Yüzü bunu. Kazana ateşe koy, ateşi yak. Bunu pişirmeye başla kızım dedi böyle. Onlar girecekler. Onlara benim selamımı söylersin. Onlara ile benim anıl işimi söylersin. Sakın ha bunu yemeye gitmesinler buyurdu. Mutlaka koyunu burada yiyecekler. Öyle yiyecekler burada. Kızı babasına meşru oluyor. O arada ateşe bakıyor kız arada. Yine de ki bir ara kızına, baba benim kızım bir gelen var mı dedi. Kızı çıkarıp baktı. Bir küçük bir kafile kalabalık karşıdan geliyor. Baktı baktı bunlara doğru geliyorlar. İçeri girdi ki haber vermek üzere babasına. Baktı babası Mevla'ya, Resulullah'a kavuşmuş. Yani yalnız yürüdü, yalnız yaşadı, yalnız öldü. Tabii bir kız olarak babasını kaybetmesiyle tabii hüzün duydu tabii. Ona sarıldı, ağladı, şaldı. Kapıya çıktı, gelenleri bekledi. Gelenler de meğer Mekke mükerremeye ömreye gidiyorlarmış. Biri de meşhur Rabbı İbni Mesud Hazretleri de böyle. Onun başkanlığında bir küçük kapıyla gidiyorlarmış. Derler baban kızım burada ne yapıyor? Babam az önce rahmetli oldu. Babam nasihati var ama. Önce babamı yıkayacaksınız. Kefenleyiniz. Namazını kılınız. Ondan sonra babam and içti ki mutlaka koyunu yiyin. Sonra yola gidiniz böylece. Böyle yapıldı bu şekilde. Gerçekten hem peygamber bir mucize meydana çıkmış oldu. O da belamıza kavuştu. Şimdi gelelim inşallah peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin Hadibüsü Zer Hazretleri'ne bu tavsiyesi Hadis-i Şerif. Taberani diyelim belki çok tatlı var bu Hadis-i Şerif. Peygamber şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri Usike. Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabına hitap etseydi Usikum olurdu. Kum size anlamına geliyor. Arapçada ke tekil oluyor. Muhatap sana anlamına geliyor. Ve Peygamberimiz bunu özel Ebu Zer'e söylediği için öyle buyuruyor. Usike. Ya Ebu Zer sana yani tavsiye ediyorum. Daha peygamber tavsiyesi gerçekten emirdir böyle. Emirdir. Ne ile bu tavsiye? Bir tekvallah Allah korkusu ile sana vasiyette bulunuyorum. Allah kork, Allah'a kork yani. Allah'tan kork. Fe innehu bu Allah korkusu nedir? Resulü emri kullihi. Her işin başı, her işin başı Allah korkusudur. Tabii Hazreti bize Allah'tan korkuyor mu? Tabii korkuyor muhtemelen. Yani bizim gibi sözü değil. Korkuyor böylece. Ama Allah sevgisi, imanın bir sınırı olmadığı için demek ki daha fazla da olabiliyor. Peki nedir Allah korkusu? Allah'tan gerçekten korkan kişi Allah'ı iste edemez evvela. Allah'tan korkan kişi ona haşa baş kaldıramaz. Diklenemez. Dikkat olamaz böyle. Haram mı bu? Kaçınamadan böyle. Ama haram işlemeyeyim, günah işlemeyeyim. İbadetini düzenli yapar, ibadetini güzel yapar, edepli olur, terbiyeli olur böyle. Yalnız olduğu zamanlar bile Allah korkusu ile Allah kendini gördü bildiği için gerçekten tatlı bir hayat olur böyle. Yalnız konuşmamaya, yalan söylememeye, kul hakkına girmemeye, kimse incitmemeye, namazda, Allah hakkında kılınan bir namaz, o namaz kılan kişinin o anda gönlüne hiç dünya gelir mi? Gelemez ki, Allah'tan korkuyor. Allah huzurunda ya. El bağlamış. Ya. Tekbir almış, el bağlamış. Allah huzurunda, Allah'ı bilen kişinin. Allah korkusu kişi, o anda ne yapar? Hep Allah huzurunda bilinciyle namazını kılar. Haram işleyemez. Peygamber böyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, sana ilk tavsiyem Allah korkusu. Allah'tan korkacağım. Bu nedir? Her işin başı budur. Ve adı devam ediyor. Uzandı şerif. Ve aleyke bir tane de Kur'an ve zikrillah. Ve sana yine tavsiyem, üzerine düşen görev nedir? Kur'an-ı Kerim'i oku, Allah'a çok da zikir eyle buyurdu. Kur'an oku, Kur'an oku. Tabi Kur'an oku deyince burada yani okumak da yeterli olmuyor. Kur'an-ı Kerim'i yaşa. Kur'an ne buyuruyor değil mi? Ne buyuruyorsa Kur'an'ı yaşa böyle. Kur'an-ı Kerim oku, Kur'an'ı yaşa. Allah-u Teala Mevlamız'da çok çok zikir eyle Mevlamız. Hatırla onu be, devamlı ben işte. Dilinde, kalbinde, gönlünde, tefekkürle hiç Allah'tan yana gafil olma. Allah de. Sübhanallah de. La ilahe illallah de. De böyle. Allah'ı an böyle şey. Ama günle beraber, kalple beraber böyle, fikirle beraber an. Feinnehu, bu da nedir? Şimdi burada dikkat çeken bir huzura burada. Burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce Ebu Zer'e bir tavsiye bulunuyor. Ondan sonra da onun nedenini açıklıyor burada. Feinnehu zikrün leke fissemâi, bu senin için gökte bir zikirdir. Sen yeryüzünde, dünyada Allah'ın kitabını okursan, onu yaşarsan, onu yaymaya çalışırsan, Allah'ı her zaman zikredersen, Allah'ı zikredersen, o zaman göktekiler seni anarlar, zikredersen göktekiler. Kim bunlar? Büyük melekler. Kim meleği âlâ deniyor bunlara? Arşanıyor melekler. Onlara bu malum olur. Kim dünyada ihlaslı, samimi olarak Allah'a yönelmişse, Allah'ın kitabını okuyorsa, bu kitabı için çalışıyorsa, Allah'ı sürekli zikrediyorsa, melekler arasında bu konuşuluyor. Konuşuluyor böyle acaba falan kişi. Demek gökte melekler bunu anıyorlar. Ve nurun leke fil erde. Ve dünyada kişi işte bu ne oldu? Yeryüzünde nur oluyor böyle. Demek ki bir kişi Kur'an çok okursa, Allah'a çok zikrederse, bu da onun üzerine bir nur, nurlanma oluyor kişide. Bu da gerçekten böyle oluyor muhtemelen. Mesela özellikle hafıza çalışan talebelere işte baktığımızda hemen bunlar belli oluyor. Böylece. Aynı yaşıtta olan öğrenciler, aynı giysileri gösterir bile, ama hafıza çalışanlar hemen belli olur. Çünkü devamlı Kur'an okuyorlar böyle. Bir sayfayı 10 kere, 15-20 kere okuyorlar bir sayfayı. Tekrar okuyorlar. Çiğ sayfayı, öbür sayfayı okuyorlar. Tekrar okuyor. Hemen bunlar nur oluyor muhtemelen. Yani açıkça görünen bir gerçek muhtemelen. Gerçek bence. Yine Allah'ı çok zikredenler. Kalbiyle, gönlüyle. Tabii öyle kişi var ki eline tesbih alıyor, gözü orada, kulağı burada, dil orada, tak tak tak tak çekiyor. Bu bir şey ifade etmez daha. Ama gönlüyle böyle, huzurla böyle. Allah derken Allah'ı bilmek gerekiyor. Ki Mevlam Rabbimiz, o da Yaradanımız diye bilmek gerekiyor. Aleyke, tabii devam ediyor buradaki Peygamber'in tavsiyeleri. Bir tuğlu samti ve Ebu Hazret sana da tavsiyem biri dedi. Biri diyor, uzunca müddet sus. Fazla konuşma. İlla min hayrın. Ancak hayırlı bir şey varsa, konuşmak icap ediyorsa, o zaman konuş. gerçeği söyle, anlat, onları söyle. Ama böyle olmayınca sırf konuşmak için, vakit geçirmek için, gevzelik için konuşmak susmuyor muhtemelen. Günümüzde 3-5 şey bir araya geliyoruz mesela aramızda. Olmayacak konuları, yani biz aşağı konuları, elimizden bir şey gelmez. Dinleyen olmaz. Şöyle olsun, böyle olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Orada kalıyor bu tabi. Neye benziyor bu? Derler bir atasözü vardır. Havandan su dönmeye benzer derler. Bir havana su koymuş, havan. İşte havanda döverler de bir şeyle. Katı cisimleri. Havana su koysun. Bu anne suyu döv, su dövdü. Aynı su aynı duruyor bu şekilde. Demek ki Peygamber tavsiyesi Aleyhisselam Hazretleri'nin ya hayırlı bir şeye konuş, olsun. İnsan dünyası yararı için de mesela bir akıl danışır, bir görüşme yapar, görüşünü almaya çalışır. Böyle önemli bir şeydir. İş hususunda, yol hususunda mesela. Tabi buna tavsiye bulunur, konuşulur. Kişi bildiği görüşlerini, deneyimlerini başta aktarır. Olur bunlar bence. Ama bunun dışında ne konuşana bir faydası var, ne dinleyenlere faydası var. Bu gibi işlerden mi kaçmak gerekiyor? Fimtül şeytanı. Bu da diyor senden de şeytanı uzaklaştırır bana buyuruyor. Çünkü bir insan boş konuşurken tabii gafil olur. Araya bir de benli girir. Yani ben biliyorum işte şöyle böyle yapayım derken girir. Şeytan yaralanır. Ama kişi böyle fazla konuşmayıp da susan kişi ne yapanda ya tefekkür eder ya Allah zikreder. Yuhannun leke ala emri dinike. Bu susmak ile iki şey bunun insan buna yaralanıyor. Biri şeytan buna uzaklaşıyor. İkincisi de kişinin dinine bir yardımcı oluyor bu insanın susması. Yani dini daha yaşamasına, tefekkürüne, ölüm mü hatırlar, mezarı hatırlar kişi. Tefekkür tabi daha başkadır. Hadis devam ediyor. Peygamber tavsiyeleri İyyâke ve kesetellûke. Bir de Ebu Zer çok gülmekten de çok sakın buyuruyor. Gülmek. Bir tebessüm vardır. Arapçada yine tebessümdür bu. Bir de tebessüm hafif bir gülümseme. Yani ses çıkmaz bundan. Ses çıkmaz. Kişinin yüzü tebessümlü böyle. Tebessümlü bir halde. Güler yüzdeler. Bu tebessüm yani güler yüzü olmak, böyle soğutmamak, hışını almamak, sert mizaç olmamak, tebessümlü olmak bu İslam'da iyi bir şey. Hatta bir Müslüman kardeşine karşılaşır zamanlar ona tebessümle karşılaşsa, yani bir güler yüzle karşılaşsa bu da bir sadaka ecrine, sevabına erişir muhtemelen. Yani İslam'da tebessüm vardır. Yani güler yüzlü olmak İslam'da vardır. Peygamberimizin ahlakı da budur. Esas ahlakı da budur. İslam'da tebessüm vardır. Ama gülmek, sessiz gülmek, olmaz her şeye kah kah gülmek. Öyle kişi var günümüzde sırf gülmek için bir şey arıyor, sebep arıyor gülmek için. İşte filan film çok güldürücü, filan kişi güldürücü, ben filan işte program güldürücü. Halbuki demek ki bunu peygamberi yasaklıyor muhtemelen böyle. Bak peygamber buyuruyor, İyyâke ve kestetel dıhkı. Ebu Zer sakın ha çok gülme. Peki ne olur şimdi? Nedeni geliyor. Fe innehu çok gülmek yümütül kalbe kalbi öldürür böyle. O gülmeten nedir gülmen? Gaflet. Allah'ı unutmak anında, dini unutmak anında. Bununla olan zulmet ne yapıyor? Kalbi öldürüyor. O kişinin kalbi ölen kişinin kalbiyle eşit anlamda oluyor. Bu ana geldi. Yani kalbi diye burada tabii gönül. Manevi kalp burada. Yoksa etten kastına olan o şartı takdir çalışır o. o kana pompalar, alır verir kum pompalar, çalıştır. Hayvan da kalbi çalışıyor. Aslında mesele burada gönül, yani manevi kalp. İşte insanın da özü gönüldür, manevi kalptir. Manevi kalptir. İnsan da kişiyle oradadır. Böylece. Oradadır böylece. Kişinin gönlü temizse o insan temizdir. İmanı varsa gönlünde o kişi gerçek mümindir. Ahlak güzeldir o kişinin böylece. Demek ki çok gülmek iyi bir şey değil. Kalbi öldürüyor. Elimizden gelse Allah aşkıyla, Allah korkusuyla, ölümü hatırlayarak, mahşer hatırlayarak ağlayabilirsek daha da iyi muhtemelen. Mesela gülmek, ağlamak. Fıkıh olarak da baktığımızda buna namazda. Namaz kılan bir kişi namaz kılarken eğer tebessüm ederse, hafif bir gülümserek yaparsa ama hiç ses çıkmadı, namazı bozmaz. Ama devam eder. Namaz kılan kişi namazda hafif gülerse bundan gülmekten çıkan sesi kendi duydu ama. Az ses çıkardı, yalnız kendi duydu. Namazı bozulur. Bak, namazı bozulur. Gafil olduğu için namazdan çıkar, yine baştan sıfırdan ama o rekata başlar. Namaz kılan kişi eğer namaz kılarken kahkaha denen ses, fazla sesli gülerse, yanındakileri bunu duyarsa, evinde yalnız kılıyorsa bile, yani böyle kahkahayla gülünce yanında olan kişi duyacak anlamında ise yine bozuluyor. Bozuluyor. Ne bozuluyor? Namazda bozuluyor. Abdestte bozuyor bak bu türlerde. Neden? Ses çıkıyor bundan. Yani harfte çıkıyor bunda. Bir insan namaz ağlarsa ne olur? Eğer dünya için ağlarsa, üzülerek ağlarsa tabi bu namazı bozar. Ama bir insan namazda Allah korkusuyla, ahiret düşüncesiyle ağlarsa namazı bozulmaz, abdesti bozulmaz, yani gözden yaş çekerse bozulmaz. Hatta daha bu sıhhatine makbuldür bu. Demek ki fazla gülmek iyi bir şey değil muhteremler. Kalbi öldürüyor, o kişinin kalbi gafil oluyor yani. Aleyhi bil cihadi. Peygamber şöyle buyuruyor Hazreti Ebubekir'e, ben senin bir görevinde cihad. Cihad. Nedir cihad? İslam için, din için, Allah için elinden geleni geri bırakma anlamında böyle. Yani elinde, dilinde, malında, hareketlerinle İslam için çalışmak. Allah için çalışmak. İhlas ile ama, samimi olarak ama böyle. Yani ben biliyorum diye. Yani bir benlik taslayarak ya da bir bilinçli taslayarak değil de sırf insanları kurtarmak için, uyarmak için insanları, bunun için çalışmak. Elinden geldiği ölçüde, diliyle, eliyle, canıyla, malıyla, parasıyla, neyse olursa olsun, İslam için, Allah için bu dine çalışmak muhteremler. Çalışmak böylece. Bu çalışmada Rabbim her şeyle kişinin bire 700 ver yoktur. 700 ver bire böylece. Allah için bir komşuya git, akrabana git, arkadaşlarına git, bir araya gelin zamanlar. Herkes ne yapacak? Ama herkes bildiği konuyu anlatacak ama. Olabilir, karşıya buna bazı sorular yöneltebilir. Bu kişi de altta kalmayayım diye onlara yanlış cevap vermeye kalkışırsa, bu sefer tabii göz yapayım derken, yani kaş yapayım derken göz çıkarmaya benzer, zararı daha büyük olabilir muhtemelen. Yani İslam için çalışmanın tabi burada bir imtihanı vardır. Şeytan buradan yararlanır. Yani bu kişi sanki bir şey biliyorum diye ortaya çıkmıştır. Ondan aşağı kalmayayım diye, bilmiyorum diyemez de karşı her sorusunu cevaplamaya kalkışırsa, tabi görüşüne göre, fikrine göre olursa, Allah korusun, hem dine zarar verir, hem kendine zarar verir, hem karşıdaki o kişiyi de İslam'da uzaklaştırır. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Bu konuda herkese bildiği ölçüde ama kesin bildiği bilgileri ya tam yerine dinlemiştir, inandığı, güvendiği bir kanatı öğrenmiştir ona bence. Tabii her zaman olduğu gibi günümüzde de her tür insanlar din isma edenler, dinle yaralama çalışanlar, maddi çıkarı için, geliri için, başka amaçlarla, art niyetlerle her dönemde bunlar var. Her dönemde bunlar var. Yani İslam olduğu zaman da bunlar vardı. Münafıklar vardır. İkizler vardır. Bunlar istismarcılar. İstismarcılar. Bunun için tabi herkese dinlememe gerekiyor. İslam'ı yerinden kaynağı alma gerekiyor. Ne yapma gerekiyor? Herkese kesin bildiği konuları aktarma gerekiyor. Ama karşı muhatabı daha derinlemesine yüzeyle tatmin olmuyor. İşin daha girmek işi içerisine o zaman ona bir adres göstermek gerekiyor. Bakın ben bu kadar biliyorum. Baksana filan yerden, filan yerden işte filan kanaldan, filan işte internetten şuradan mesela ona bir adres vermek gerekiyor. Oradan bu işi incelemek gerekiyor bu şekilde. Ama mutlaka her Müslümanın erkek olsun, hanım olsun İslam için çalışması farz, zor, zorunlu mu? Yani bana ne diyor? Bana ne diyor? Bana diyor bu şekilde. Efendim ben namaz kılayım da kızın ne yaparsa yapsın. Yok, bu yanlış bir tane böyle. Oğlunun da, kızının da, torunun da, gelin de, damat da, yeğenlerinin de, komşularının da tabii kalp kırmadan, gönül yıkmadan, incitmeden, İslam'dan nefret ettirmeden İslam'ı severek ve öncelikle konuları ele alarak. Burası önemli bir şey. Örneğin hastaneye bir yaralı geldi. Trafik kazası olmuş. Hastaneye ambulansla bağır çağıra yaralı acile getirildi. Şimdi ne yapıyor doktor acilik doktora buna? Önce bakarlar yaşıyor mu? Ayağındaki yarasına, ayağındaki çiziğine buna bakmadan. Kan içerisinde. Hastaneye getirildi. Acilde yatırıldı. Önce bu nedir bakacak yere doktora mı bakarlar? Önce bakar yaşıyor mu? Yaşamıyorsa bırakmaz da buna. Ömür bitmiş artık buna. Olay bunu buradan morga kaldırırlar. Tabii. Yaşıyorsa ne yaparlar? Bakarlar acaba kalbi sağlam mı acaba? Kalpte bir şey var mı? Sonra beyinde bir şey var mı bakalım. İç organına bir şey var mı? Bunlara bakılır böyle şey. Efendim hatta kolu kırılmış, ayağı kırılmış, ne olmuş? Onlar son planda akarlardı. Efendim işte ayağının şurası bir çizilmiş, kan akıyor oradan da. Ona da bakalım. Bana bakmaktan böyle. Şimdi İslam için çalışanlarımız burada aldığınız muhteremler. Şimdi karşı kişi inancı zayıf, yok değilse de bile. İnancı zayıf ya da yok gibi mesabesinde. Şurada ona derken kalkıyor, işte dört mezhepler olmuş. Sen oraya gelmesen ya. Oraya gelmesen işte zaten. Önce sana iman gerek ya. Kalkıyor, Adem babamızı yaratışını soruyor. Havva'nın işte ana babasını kim yaratı soruyor. Hatta öyle insan var ki ne bileyim artık Edison'u soruyor. Edison ne olacak? İnsanlar bunun yararı var diyor. Kalkıp da bununla uğraşmak nedir? Abeste iştigal muhtemelen. Bu cihad değil muhtemelen. Cihad değil böyle. Bakma gereği karşı muhatabımıza. Önce yaşıyor, imanı var mı yani böyle? Onun gönlü hareket ediyor mu acaba? Gönlünde iman var mı? Yaşıyor mu? Bakma gerekiyor. Az imanı varsa, yaşıyorsa ondan sonra işte kalpledir imanın meseleler. Beyin. İç organ nedir bunlar? Farzlar bunlar. Namaz kılmıyorsa önce ben namaz. Bunlar önce namaz gerekiyor namaz kılmak için. Yani bu öncelikleri de uygulamamız gerekiyor burada. Tabii İslam'da mutlaka yavaş söylemek. Böyle kalp kırmamak, incitmemek, İslam'dan uzaklaştırmamak kişiyi Allah-u Teala'ya İslam'ı sevdirerek yapmak gerekiyor bunları. Peygamber bu şey tavsiye ediyor bize. Aleyke bil cihadi, üzerine düşen görev Allah yolunda cihad. Fe innehu rebaniyet ümmeti. Ümmetim ruhbanlığı budur peygamber bakın. Fe innehu rehbaniyet ümmeti. Ümmetimin ruhbanlığı cihattır. Nedir ruhbanlık? Eski ümmetlerde, daha çok Hristiyanlarda, Yahudilerde bu vardı. Bu ruhbanlık vardı. Yani bazı kişiler çekirdeği bir kenarıya, öyle sağmasına, şuraya, buraya, manastıra çekirdeği bunlar, bazı mağaralarda çekirdeği bunlar, ibadete ulaşırlardı. Yani dünyadan kopar, insandan kopar, hatta aile yuvasından kopar kendisi, şekilde bir kenaraya, bir savmaya, bir manastıra, bir mağaraya giderdi. Orada ibadete meşru olurdu. Peygamber böyle buyurdu. Ümmetimin ruhbanlığı öyle bir yere kaparmak değil, cihad budur, cihad budur. Bir kişi gittiği bir yere kapandı. Gerçi günümüzde bu da zor yani, uygulaması bunda zor da. Alışması için biz bol yemeye. O zaman bunu yapanlar ölmeyecek kadar bir su içerlerdi. Ölmeyecek kadar bile kuru arpa ekmeği ancak yerlerdi. Öyle geçindi bunlar. Ama günümüzde mesela işte bir Müslüman kalkıp da böyle bir yere kapansa, durmadan konuk zikretse bile peygamberden razı olmuyor. Peygamber şöyle buyuruyor. Ümmetimin ruhbanlığı cihat. Yani kim ruhbanlık yapmak istiyorsa bunun nedir ruhbanlığı? Cihad. Cihad nedir? İslam için çalışmak, çabalamak, bir güç harcamak İslam için böyle. Tabii neyi varsa, bilgisiyle, aklıyla, malıyla, parası, arabasıyla, eviyle İslam'a cihad etmek. Evi nasıl yapabilir? İşte evinde İslam dini sohbetler olamadır. Olabilir bunlar. Buna çalışmak. Hadis devam ediyor. Ehibbel mesakine ve calisüm. Fakirleri sev. Ehibbel mesakine. Miskinler. Burada aşırı fakir anlamına geliyor. Fakirlerde sev ve calisüm. Onlara bir arada bulup otur. Onlara yan tepeden bakma fakirlere. Ünz ilen men tahteke. Dünya açısından her zaman kendinden aşağıdakilere bak. Dünya açısından. Sen de aşağıda vardır ama böyle. Hiç evi olmayan da vardır. Eşyası olmayan vardır. Kışın sobası kömür olmayan vardır. Ayağındaki ayakkabı yırtık yamalıdır. Su içine giriyordur. Çocuğu aç olan vardır. Bak demek ki ne gerek dünya açısından kişi ne yapacak? Daha aşağısına bakacak. Belki karşılığının biraz malı da olabilir ama sağlığı yoktur. Sağlığı yoktur zavallı. وَلَا تَنَدْ اِلَا مَنْ فَوْقَكَ. Dünya için üzerindekilere bakma onlara. Onlara özenme onlara. Gıpta etme onlara. فِنْ اَجْدَرُوا اَنْ لَا تَجْدِرِيَ نِيمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكَ. Eğer üzerindekilere bakarsan, yani dünya açısından senden daha lüks yaşayanların hayatına bakarsan, o zaman Allah'ın sana verdiği nimetini küçük görürsün gözünde buyurmaktır. Gerçek bu şekilde böyle. Özellikle hanımlarımız mesela, hanımlar akrabası olsun, toplantı olsun mesela, bire giderler. Gittiği yere bakar ki Allah Allah, öyle bir ev ki ne derler? Cennet gibi ev derler böyle. Bambaşka evine gelip beğenmez şimdi. O da illa öyle ona benzemeye çalışır tabii. Senetle, sepette, çekte, taksitle, mahsitle, kredi kartı, şunlara, bunlara, her şey böyle zorlaya, zorlaya, zorlaya sonunda hem dünyaya artık gider muhtemelen. Demek dünya açısından ne yapma gerekiyor? Her zaman daha aşağıdaki yaşantıra bakma gerekiyor. Bak böylesi de var değil mi? Bak zavallının gözü görmüyor. Ayağı topal böyle ya. Birisi ağrıyor. Hastane koşuyor. Öbürünün sabası tutmuyor. Odunu kömürü yok. Öbürünün ekmek alacak parası yok. Öbürü ödeyememiş parasını elektriğe kesilmiş. Görmek gerekiyor bunları. Ama dini açıdan bunu aksi yapma gerekiyor. Üstüne bakma gerekiyor. Dini açıdan. Eğer kişi bakmalı ki evet ben beş vakit kılırım ama mesela filan sahabe, filan tabi'in, falan evliyullah bunun dışında şu kadar namaz kılıyormuş. Rahatim ediyormuş. Allah'a zikrediyormuş. İslamcı çalışıyormuş. Mesela sahabeler muhtemelen o yaşlı durumlarında bile o günün koşullarında deve üzerinde hep cihana gittiler. Yani onlar için bırakalım kılıç kullanmayı da devede oturmak onlar için bir meseleydi onlar için bence. Sil aleyke sil karabeteke. Hadi devam ediyor. Yani buraya üzerine bir görevinde yakın akrabına da dolaş. Yani sile-i rahim yap peygamber bakınız. Akraba bağını koparma. İslam bana çok önem veriyor akraba bağının koparılmamasına. İnsan tek başı yaşayamaz insan. Hayvanların çoğu tek yaşarlar. Çoğu diyorum hepsi değil. Mesela arılar bile, karıncalar bile çoklar onların da ancak bir beraber yaşayabilirler. Ama insanlar tek başı yaşayamazlar. İnsan mutlaka düşer. Hasta olur, ölüm olur, her şey olabilir. Bunun için akrabanın kopama gerekiyor. Peygamber buyuruyor. Aleyke sil karabetek akrabanında dolaş. Ve in kata'uke. Onlar senin ilgiyi kesseler bile sen kesme, ilgini sen devam ettir bu muhtemelen bakınız. Evet o bana gel, ben ona gitmem. Bu tabi kolay bir şey böyle. Ya da yine gitmek bu da kolay bir şey. Ama Peygamber bakın tavsiyesi ve in kata'uke. Onlar seninle bağ koparsalar bile, ilgiyi kesseler bile sen bağ koparıp atma, ilgiyi kesme, yine sen git. Yani tam oturma fazla yok böyle. Bir selam ver, kelam ver, bir şey yap böylece. Bir halini sor. Kulil hakka benkânem murren. Her zaman hakkı söyle, hakkı savun, doğruyu söyle. Boyun eğme. Benkânem murren, bu acı da olsa. Tabii her zaman bu söylemek kolay değil. Kişi tepki görecek, şu olacak, bu olacak. Hoş karşılamayacak bazen de. Demek ki böyle bile olsa Peygamber'in tavsiyesi hakkı söyle, doğruyu söyle, gerçeği söyle, Allah'ın emrini söyle, gerçek budur diye söyle. Ve inkâne murren acı da olsa. La tehafillâhi levmetellâhi. Bak. La tehafillâhi levmetellâhi. Allah yolunda levmedeninin levminden levmeden kınayan. Seni kınayan, aleyhine konuşan, icabını iftira edenler, hepsi olabilir, herkes için olabilir. Onların kınamasından korkma Allah yolunda. Sen Allah yolunda ol. Görevini Allah'ın emri doğrultusunda yap ama. Öyle kızarak diyen. Nefs uyarak değil böyle. Şeytanlaştırarak değil. Sen Allah'ın emrini Allah'ın razı olduğu vecihli yoluyla yap. Güler yüzle, tatlı sözle, kalp kırmadan, incitmeden ve ihlas ile. Peygamberimizin tavsiyesi, son tavsiyesi Allah yolunda levmedenin levminden korkma buyuruyor. Yani levmeden kınayanın kınamasından korkma. Acaba nasıl karşılarlar? Hoş mu karşılarlar? Kızarlar mı? Gülüş mü olur diye bunları tasa alma peygamber buyuruyor. Sen Allah yolunda gerçeği söyle ama Allah'ın razı olduğu şekilde. Yani güler yüzle, tatlı sözle, insanlara acıyarak onları sanki batağa batmışlar da, suya batmışlar da çırpınıyorlar. Kurtarmak için çırpınırcasına gerçeği söyle. Allah tabi Mevlan dilediğini Rabbim hidayet eder. İlla Teala Fatiha.